Видяха щастието беше 100-150 кила. На двора весело квичеше, а после скочи в кълта. Да, да, да. Видяха сладостта вървеше по 100-150 в строй. Крака набиваше, кръщеше, че ще влезе смело в бой. Yeah.